से प्यार चाहता चाहे चाहते रहेंगे तुमको सनम बार बार करते रहेंगे हम तुम्हें से जहाँ भी रहे हम चले आए जानम हमें तुमने जब भी पुकारा जहाँ भी रहे हम चले आए जानम हमें तुमने जब भी पुकारा हमारी मोहब्बत के दरिया का कोई मिलता नहीं है किनारा हमारे लिए तुम्हारे लिए हम रहेंगे यू ही बेकरार करते रहेंगे हम तुम्हीं से प्यार चाहा था।